Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsrafil Hocam. Buyurun. Kur'an, burhan, delil ve ayete bunca atıf yaparken bu yalan, hurafe ve efsane düşkünlüğü nereden geliyor? Hocam, kolaycılıktan geliyor. Emeksiz bir yere varmak varken niçin insanlar emek ederek bir şey elde etsinler? Tabii ucuza talipler yani. Yani ironik dille söylüyorum. Eyvallah. Buradan kaynaklanıyor hocam. İnsanlar kolayını seçiyorlar. Mesela programa girerken aklıma geldi. Şimdi cahiliye Arabıyla bugünkü modern Müslümanın kimliğine bakarsanız, yani din algıları açısından enteresan benzerlikler vardır hocam. İlginç. Nedir onlar? Mesela hocam, cahiliye Arabının Allah'a inanmama diye bir problemi yoktu hocam. Güzel. Onlar Allah'a inanıyorlardı hocam. Eyvallah. Dindar idiler. Dindar idiler. Onlar o kadar da katı idiler bu konuda ki, kesin Allah o kadar yüce bir varlıktır ki o bir insandan kendisine elçi seçmez. Hazreti Peygamber'e itiraz ederken. Seçerse bile senin gibi sıradan birisi olmaz. Şu iki şehrin büyüğünden olmalı. Veya da bir melek. Bir melek olmalı. Eyvallah. Şimdi böylece Allah'a ulaşamadığı için ne yapıyorsunuz? Bir vasıta koyuyorsunuz araya. O vasıtayla Allah'a ulaşabileceğinizi düşünüyorsunuz. Cahiliye Arabının bu Allah tasavvuru ile bugünkü böyle hurafeci dediğimiz, yani dine sokuşturulmuş rivayetler üzerinden dini tanımlayanların din algısına, Allah algısına bakın, aynı yerde kesişir hocam. Eyvallah. Onlar da Allah'a erişemeyeceklerini düşünüyorlar. Ve bizim adımıza birileri erişmiştir oraya. Dolayısıyla da o eriştiği için biz de onun paçasına sarılırsak kurtuluruz. Biz de kurtuluruz. Ne gerek var hocam üretmeye? Ne gerek var çalışmaya? Emeğe gerek yok. Yok hocam. Hurafe emeksiz. Tabii. Yalan işte. Emeksiz. Eyvallah. Dolayısıyla delilsiz, mesnetsiz. Tabii tabii. Hiç çalışmayacaksın. Çalışmayacaksın. Eyvallah. Bu tıpkı şey gibi, yani çalışmadan maaş almak gibi bir şey. Evet, evet, evet. Evet. Eyvallah. Evet. Sorun burada hocam.